राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 2 मई 1995 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा जरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सभी जगह पूर्ण रूप से विराजमान है, सभी आत्मा सभी जगह समान रूप से विराजमान है। जैसे मेरे में है, इन सब में आत्मा है और इनमें मेरे में होते हुए बीच में भी आत्मा है, वो भी खाली नहीं है। तो फिर एक आदमी का कल्याण हो जाता है, एक आत्मा का तो आत्मा कल्याण हो जाता, बाकी नहीं देते। अभी देखो सब व्यापक होने पर भी अलग अलग है। देखो वो हाथ है, इस हाथ में आप बरोबर व्यापक हो ना। आप जैसे शरीर में आप ऐसे हाथ में सब जवाब हो, आप अपने को शरीर में मानते हो नहीं, सब में एक ही हो। इन अंगुलियों में अलग अलग आपकी कोई नजीक है कोई दूर है क्या? बरोबर है ना। तो इसकी पीड़ा होती है, वो इसकी पीड़ा होती है क्या? क्यों नहीं होती? आप तो एक ही हो, और ये पीड़ा ठीक हो जाए तो ये पीड़ा ठीक हो जाएगी आगे, है ना? नहीं होगी पीड़ा जारी जारी है। इसी तरह से ये आत्मा एक होने पर भी वो एक ही पीड़ा एक को नहीं होती, एक की मुक्ति से एक की मुक्ति नहीं होती। शरीर में आप एक रहते हुए भी इसमें पीड़ा हो जाए तो दूसरी नजदीक पीड़ा नहीं होती ना, इसमें रहती है। अगर पीड़ा शांत यहाँ की होती है, दूसरी की नहीं होती। इसी तरह से बंधन एक एक हो जाता है, मुक्ति एक एक की होती है। आत्मा व्यापक है, जैसे आप शरीर में व्यापक हो इस तरह से क्या? और कोई बात पूछो। तो शरणागति हो जाने पर क्या क्षमता है बिना ही साधक संतोष कर ले? नहीं, क्षमता है बिना होते ही नहीं, क्षमता आनी चाहिए। शरण होने पर अपने में स्वतः क्षमता आ जाती है। जैसे एक आपकी घर की कन्या, उसको आपने ब्याह दिया, तो ब्याह देने के बाद आपकी जो दुखदायी सुखदायी परिस्थिति होती है उस पर कन्या का बहुत कम असर पड़ता है। और वो वहां रहते ही ये बड़ी हो गई, बेटा पोता पड़पोता हो गया, फिर आपके हानि लाभ का असर उस पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस घर की हो गई। इसी तरह से शरण होने वाला परमात्मा का हो चुका, तो यहाँ होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता का उस पर असर नहीं पड़ता, क्यों? वो अपने आप को भगवान का हो गया। जैसे आपकी कन्या ससुराल चली जाती है और वो वर्ष हो जाते हैं, वो बेटा हो गया पोता हो गया परपोता हो गया, अब आपके घर का हानि नुकसान का असर पड़ता है क्या? याद ही नहीं है, घर में आप पैदा हुई, यहीं पड़ी बड़ी हुई, यार अपना घर बांधती थी, परंतु जब पति की असित हो गई तो उसका एक गोत हो गया, फिर आपकी चिंता मिट गई। ऐसे हम भगवान के चरणों की शरण हो जाते हैं तो यहाँ का हानि लाभ सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदर निरादर स्तुति प्रशंसा इसका असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो अभी यहाँ की है, जैसे एक दो चार पांच वर्ष लड़की पर भी असर पड़ता है, ये धीरे धीरे धीरे वो मिट जाता है। ऐसे थोड़ा असर पड़ता है, वो थोड़ा दिन रहता है, जानते टिकता नहीं, फिर असर नहीं पड़ता। ज्ञान होता है, जैसे ससुराल में तुम्हारे भाई के इतने उपयोग हो गए तो ज्ञान हो जाएगा उसको, अब भाई के इतने नुकसान हो गया तो ज्ञान हो जाएगा, अरे अगर ही ज्ञान कहीं नहीं होगा। इस तरह से भगवान का तो ये तो खास यहाँ बदलने की बात है, शरीर वही रहता है और यहाँ बदलता है, वहाँ तो शरणागत में स्वयं होते हो, शरीर नहीं होता है, मन बुद्धि नहीं होते हैं, ये प्रकृति के प्रकृति में ही लीन होते हैं। आप स्वयं होते हो तो आपके स्वयं में कोई असर नहीं पड़ता है, आप जीवन मुक्त हो जाते हैं आप असर नहीं पड़ता, जो योगी हो जाते हैं असर नहीं पड़ता। तो योगी होते हो, जीवन मुक्त होते हो, शरण होते हो, आप होते हो, मन बुद्धि नहीं होते हैं, मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, शरण आप होते हो, इस वास्ते आपके अंतःकरण में कोई हलचल नहीं होगी, सुख दुख नहीं होगा, अनुकूलता प्रतिकूलता में समता रहेगी। शरणागत होने पर ये बात है, कुछ समझाया नहीं, शंका हो तो भूलो, इसमें शरण होने पर उसमें पक्षपात विषमता भी नहीं रहती। वो तो भगवान के गोत का गोत हो गया हो, साहिब को गोत गोत होत है, गुलाम को दास हो गया, अब उसका ये गोत ही नहीं रहा यहाँ का, कथ्यंते अच्युत गोत्रिणा, वे अच्युत गोत्र हो गए, गोत्र उनका भगवान का हो गया। तो भगवान का था पहले, लड़की ससुराल की पहले थी नहीं, नहीं हुई है वो बदल जाती है। भगवान कहते मेरा ही अंश है, अब मेरा अंश और मेरे को प्राप्त हो जाए तो उसमें असर कैसे होगा। ये प्रकृति स्थान ही है, मन ससुराल इंद्रियाणी प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है और वो परमात्मा में स्थित है, तो परमात्मा में स्थित होता हुआ भी शरीर में स्थित अपने को मानता है। इस वास्ते पुरुष सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु रुचते, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, प्रकृतिस्थ होता है सुख दुख का भोगता होता है, वहाँ समय स्वयं में स्थित होने पर सम दुख सुख स्वस्थ, जब प्रकृति स्थित नहीं रहा स्वस्थ हो गया तो स्वस्थ जीवन मुक्त हो जाता है, और शरणागत तो भगवान के साथ मिल जाता है। ये जीवन मुक्त से विलक्षण बात है, जीवन मुक्त के भी सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ है, स्वयं में स्थित हो गया, प्रकृति में स्थित होता है तब तो सुख दुख का असर होता है, ये स्वयं में स्थित होते नहीं होता, ये परमात्मा में स्थित हो सर हो जाए क्या असर होगा। अब इसमें शंका हो रही है, जो सत्संग सुनते हैं उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता दिखाई नहीं देता, यदि परिवर्तन होता तो समाज में अवश्य दिखाई देता, इस कारण मन में निराशा का भाव आ जाता है कि मानव स्वभाव है जैसा आपस में आसपास होते हुए जैसा देखता वैसे ही वो करने लगता है। देखो पढ़ा हुआ पंडित हो, संस्कृत का महान महान विद्वान हो, तो विद्वान आ जाए तो क्या असर पड़ेगा आपका, क्या उसका असर पड़ जाएगा पूरा कि ये विद्या पढ़ा हुआ है। संस्कृत जानने वाले ये समझ सकते हैं कि हमारे से अधिक पढ़ा हुआ है, इतना ही, कहां तक ये समझ लेंगे, संस्कृत पढ़े हुए भी नहीं समझते दूसरे क्या समझेंगे, कौन पुरुष कितना जानकार है इस बात को दूसरा नहीं जान सकता। तो सत्संग जानने जाने वाले सत्संग तो कुछ पहचान सकते हैं, समाज नहीं जान सकता, समाज पर असर नहीं पड़ता, समाज पर असर पड़ेगा धन हो जाए, जमीन हो जाए, मिनरल्स बन जाए तो असर पड़ेगा, क्योंकि समाज जिस जाति का है उस जाति में विलक्षणता होने से असर पड़ेगा। सत्संग से जो उन्नति होती है वो इस जाति की नहीं होती है, जिस जाति का संसार है, जिस जाति के शरीर है, इस जाति में विलक्षणता नहीं आती है, इस जाति में शुद्धता आ जाएगी पर विलक्षणता नहीं होगी, समाज पर असर नहीं पड़ेगा। जो जानकार है इस विषय को, वे जानकार है, इसमें आगाड़ी बढ़े हैं, वे पहचान सकते हैं, वो इतना ही कि हमारे से ठीक है वो पूरा नहीं पहचान सकते। कलाई हुई शंका उद्भूत हुई, मनु समाज पर कैसे आज पड़ेगा, समाज तो समझ सकता ही नहीं, उनमें समझने की ताकत ही नहीं है। अब इतने विपरीत काम हो रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, असर ही नहीं पड़ता। क्यों असर पड़ता है कि हम किस स्थिति में कहां की बात कर रहे हैं, वे कहां की सुन रहे हैं, वो पढ़ते ही नहीं। मैंने बातें कही पढ़ते ही नहीं, अब असर कैसे पड़े समाज पर, क्या असर पड़े बोलो। हमारे सत्संग करने वाली बहनों में असर नहीं, अब क्या बताओ, वे समझ नहीं सकते। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भ पात नहीं, ब्रह्म हत्या से द्विगुण महापाप है, पंचम उग्र पाप, ऐसे उग्र पाप वैसे दूना पाप है, कह दो नहीं, नहीं समझते, कैसे समझे। वो जाति दूसरी है, वो है ही और जगह, इस तरह कैसे समझेंगे। रात दिन का अंतर वो समझ सकते नहीं, और शागत ताकत नहीं उनको समझने की। अल्पत उत्कंठ हो जाए, उत्कंठा और जैसे मैं कहता हूं तो मेरी बात पर विश्वास हो जाए तो कुछ असर पड़ेगा, और मेरी बात पर विश्वास ही क्या असर पड़ेगा। आप इतना असर करते हैं, आप मेरा आदर करते हैं, रेवाड़ी की बात है, मैं दिल्ली से बैठा अकेला ही था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास की टिकट थी मेरे पास में, तो सेकंड क्लास की टिकट थी, तो वहां क्या हुआ कि दूसरे वहां तक बात चलता था, वो सेकंड क्लास का रेवाड़ी तक ही कटरा, तो मैं उतर गया तो यहां से आगे आने वाली गाड़ी में सेकंड क्लास में गया, तो टीटी ने मना कर दिया मेरे को, टीटी ने मना कर दिया, और थर्ड क्लास में थे, सेकंड क्लास गए, टिकट बना कर उनको बोझा गया था। मेरे पास में कमंडू था और झोली थी, उसमें एक खप्पर था, पुस्तक थी मेरी, इतना ही सामान था मेरे पास में, बैठने नहीं दिया, कठहरो ठहरो सुनो ना, तो क्या कैसे मेरे पे सेकंड क्लास टिकट था, पर वहां मेरे को उतना पड़ा कि वो डब्बा कटता था वहां, इस वास्तव में बैठे रहेगा, नहीं बैठने दिया, बना कर दिया, ठीक है, ठीक बात है। जब गाड़ी चलने लगे तो मैं चढ़ गया, जगह नहीं थी तो ऊपर की सीट में बैठ गया, ऊपर की सीट से सामने दरवाजा खुला था, फिर बोला चली जाओ, बाबा जी बैठ गया, हाँ भाई बैठ गया। अब आप आदर करते हो, उसने चढ़ना नहीं दिया, टिकट होने पर चढ़ना नहीं दिया, तो क्या इज्जत है मेरी, समाज पर असर पड़ा, उस पर असर पड़ा क्या, टिकट वाला देख मेरे साधु देखा उसको नहीं चढ़ने दिया, तो असर पड़ा है उस पर। स्वामी जी है कि पढ़े लिखे है, जानते हैं, व्याख्या देते हैं, क्या करते हैं, क्या असर पड़े, जिस विषय को जो जानता ही नहीं उसमें उसमें क्या असर पड़े, तो समाज क्या जड़े इस बात को, समाज की धुन दूजी है, उसकी धुन दूजी है। सत्संग करने वालों का लक्ष्य परमात्मा है, संसार का रुपया और भोग है, अब रुपया और भोगों में फंसे हुए क्या परमात्मा की बात समझे, समझे नहीं सकते, कैसे समाज पर असर पड़ेगा। तो सत्संग करने वाले समझ नहीं सकते, सत्संग करने वालों को समाज समझ नहीं सकता, अपने समय में खाते पीते ऐसे ही करते हैं, जीवन मुक्त माधव में अच्छी बात है, जो ऐसी बात है, हमारी तरह रोटी खाता है, हमारे तरह कपड़े पहनता है, हमारे तरह बच्चा दर्द करता है, उसमें क्या अभिलक्षण आई, सींग तो जमते नहीं उसके, अब कैसे समझे। तो जो सत्संग करने का समाज पर असर नहीं पड़ता, समाज पहचान सकता नहीं। अब अंग्रेजी में कोई बोल बात कहे तो मेरे पर क्या असर पड़े, मैं जानता ही नहीं, चाहे वो प्रशंसा करे चाहे मेरे उगड़ी जाए, असर पड़ेगा, मैं जानते ही नहीं, समझता ही नहीं, उगाड़ी देता असर नहीं, आदर करते असर नहीं, लोग कहते हैं गाली देता ठीक है, कोई परमा करता है, जो भाषा ही दूरी वो। इस बात से सत्संगियों का तो सत्संग है और दूसरों का असत्संग है, दिशा ही अलग है। अब असत का संग है सत्संग की, क्या सत्संग समाज पर क्या असर पड़े, या समझ पर असर पड़ेगा, जाना तो असर पड़ेगा मिनिस्टर का, धनी आदमी का, आपकी अवस्था में रहते हुए ही ऊंचा उसके साथ आपको पड़ेगा कि उसे जानकार हो आप, शंका करो इसमें, और समाज पर असर पड़ना चाहिए, समाज विचार समझता नहीं क्या समाज असर पड़ेगा। अभी इतना अन्याय घोर अत्याचार हो रहा है राज की तरफ से, अब समझाओ नहीं समझ सकते, उनकी धुनी और है। वे देखते हैं विदेशी पना आ जाए तो बस ये उन्नत हो जाए हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान का जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृत के ग्रंथ है, उनमें जो ऊंचा विवेचन है, वे क्या समझे, क्या समझे बताओ, कैसे समझे? अगर वे समझे तो बात तो करे, समझना दूर रहा, वे जानना ही नहीं चाहते। हम बताते हैं कि तेरे फालतू आदमी है, पहले ही फालतू मान लेते हैं। एक जगह की बात है, शेठ जी का सत्संग हुआ था, मैं भी गया था, तो वहां गीता प्रेस की पुस्तकें बिक्री हो रही थी, तो किसी आदमी ने पूछा, मैंने सुना था गीता प्रेस की पुस्तकें जीवन को नष्ट करना है क्या, गीता प्रेस की पुस्तकें, समझ गए ये मेरा कोई काम की नहीं है, हमें हमारे पतन थोड़ा ही करना है, उन्हीं साथ मेरे सामने की बात बोलो, गीता प्रेस पुस्तक बहुत फालतू। आसाम में एक आदमी मिला कि तुलसी रामायण जैसा रद्दि ग्रंथ कोई है ही नहीं, अब वो समझ लेगा रामायण में क्या लिखा है। जब मैं वोटों के लिए घूमता था उस समय में एक आदमी मिला, मैं कहूँ भाई हनुमान प्रसाद जी बोध हनुमान बहुत खराब आदमी, उसे सोनु करा खराब है ही नहीं, अब वो कैसे, मैं तो जोर दे गया भाई हनुमान प्रसाद जी पोदार कल्याण संपादक कहते अब समाज पर असर पड़ा, ये कितने व्यापक के खास संपादक मिले तो मतलब प्राणी पानी हो जाए प्रेम करे उनसे, ऐसी बात मेरे खुद को ऐसा है, वो बहुत खराब बात। अब वो समाज क्या समझेगा, आप इतना सोचते हो करते हो ऐसे में अगर मैं चला जाऊंगा मेरा असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। एक भिक्षु गया है, एक घर भिक्षा को गया, जो स्त्री आई लड़ी मेरे से, मेरे घर आया तू, तू क्यों आया, बोले भूख लग गया गया तो मैं जाने, अब जाता क्यों आए, तो क्या करूं भी जाता आप क्या कर पता, तो कुछ लेकर जाए तो मैं तो लड़ने वास्तव आया ही हूँ। क्या बोलो इनको पूछे रोटी ने सब एक है दो दो रोटी मारी ले, अब सभी रोटी कैसे खा लू, वही मैं हूं यही वही है, तो कैसे पहचान बताओ। तो समाज क्या जानता है, समाज समाज की स्थिति असत में है और उनकी स्थिति सत में है, रात दिन को तो ये अंतर बड़ा अंतर है ज्यादा, और शंका करो उसमें, कोई मन में शंका उठे शंका करो, कैसे समझे समाज। तो ये आजकल नहीं लगाते हैं समाज पर कोई असर पड़ता नहीं, वैसे वैसे हैं, और उल्टा असर पड़ता है कि सत्संग करने वाले हृदय आदि होते हैं, सत्संग की बात नहीं सुनने सुनने ही नहीं, घोर सत्संग है ये, तो बस ऐसे ही है कोई काम का नहीं, अधारणा है लोगों का, आपका तो असर पड़े उनका असर पड़ता है। तुम सत्संग में गए इतना तुमने समय खराब किया, हमने पढ़ाया दो चार रुपये मिल गए, तुम्हारे को क्या मिला बताओ, सत्संग में गए क्या मिला, क्या उत्तर है आपके पास, अठाने में मिला आपको, तुम उसमें बर्बाद करते हो, तुम जान सकते नहीं। आप अंग्रेजी भाषा जानते हो, मेरे पर क्या असर पड़े, बोलते हो करते हो कुछ कहते हो तो मेरे पर असर पड़े, वे जानकार है, तो इसलिए से उस समय प्रवेश होगा वो जान सकता है, उसमें प्रवेश ही नहीं उसमें से वो क्या जाने, ये समाज नहीं जान सकता, समाज में विषय नाम आता वो जान लेगा कि विषय अलग है, इसमें शंका हो बोलो विचार हो, जो शंका उठती हो। मेरे सामने अंग्रेजी पढ़े हुए दो आदमी आवे, उनमें मैं कह सकता हूँ कौन तेज है कौन कम है, मैं समझता ही नहीं, चाहे मिडिल हो चाहे एमए हो, मेरे को क्या पता, उस भाषा को मैं नहीं जानता तो परीक्षा कैसे करूं मैं, बस ये बात है, और बात खास बात हो सकती हूँ। संसार के क्रियाकलाप बढ़िया हो सकते हैं। कहते हैं कामना होने से ही काम होता है, कामना नहीं हो तो पत्थर की तरह हो जाएगा, वो तो एक लकड़ी की तरह हो जाएगा, वो भी समाज का काम कैसे करेगा? जिसके कामना नहीं है वो कैसे काम करेगा? अरे कामना वाला तो डबो देगा, निष्काम वाला उद्धार कर देगा। कामना हो तो खाऊं खाऊं, डाकी हो तो खाऊं खाऊं, अरे वो दाता होता है, कितना फर्क है। पर कामना के बिना काम होगा ही नहीं, क्यों? उनका कामना के बिना काम होता ही नहीं, तो वो अपनी अठा लगाता है। संसार में निष्काम के द्वारा उपकार होता है, कामी के द्वारा होता है, अपने स्वार्थ के द्वारा घर में ठीक होता है, स्वार्थ त्याग के द्वारा घर में ठीक होता है। वो समझ सकते नहीं। यद्यपि कुरुते जंतु तत्कामश तत्व कामश चेष्टतम, जो करता है जो कामना से चेष्टा करता है। अब कामना रहे तो जिएगा कैसे? वो रोटी कैसे खाएगा? कामना नहीं है, प्यास नहीं है, जल कैसे पिएगा? बड़ी बड़ी शंका है, बोलो कामना कैसे होगा? यार सोने की नहीं है तो सोएगा कैसे? टट्टी पेशाब कैसे जाएगा? जो कामना ही नहीं है, बताओ वो कैसे समझे? क्या कामना होती है, क्या चीज होता है, समझते नहीं। जिस विषय में प्रवेश नहीं वो क्या समझे? रोना, संसार सभ्यता का रोना अंदर क्या है? बालक को माँ को बुलाने के लिए कौन सा साधन है? रोना, रोते ही रहे। माँ तो मर जाता है, कहां से? राम जी मरते हैं नहीं, वो तो मिलना ही पड़ेगा। एक राम जी की इच्छा से रोना है, खूब हर त्राल मचा दे, ना खाना सूझे, नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगबात। ये नहीं सुहात परमात्मा मिल गया, इसमें राजी होते हो। आप साधन कितना ही कर लो, क्रिया साध्य भगवान नहीं है। क्रिया सिद्धि होती है संसार में, वो क्रिया से ऊंचा है, गुणातीत है। तो गुणातीत कैसे हो गए? हम गुणों में पड़े हुए भी इनमें हमारा मन नहीं लगता, इसे हम सुहाता नहीं, ना नींद सुहाती है, ना भोग सुहाते है, ना आदर सुहाता है, ना प्रशंसा सुहाती है, जलन होती है हृदय में, नहीं सह सकते भगवान मिल जाएंगे। इसमें अच्छे पते भगवान कैसे मिलेंगे? तो सुगम साधन है सर, असली अच्छा जागृत हो जाए। तरह तरह के देवी देवताओं की, जैसे कृष्ण राम कृष्ण हनुमान आदि पूजा होती रहती है, घरों में करते हैं, तो उपासना साधना का ये एक अंग यदि है, इसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी क्या? क्यों हो जाएगी? बीच में तत्व ज्ञान, देवताओं उपासना करता है, जल करता है, कोई मकान करता है, कोई दलाली करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई खेती करता है, भगवान मिल जाएंगे? उसको विषय ही नहीं, कैसे मिल जाएंगे? घरों में ये वर्ष भर, ये प्राय ग्रस्तों के घरों में वर्ष भर विभिन्न अवसरों पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती रहती है, फिर ये अगर साधन नहीं है तो फिर पूजा से क्या लाभ है? क्या लाभ है बताओ, पूछे तो बताऊ मैं क्या लाभ है, आपको क्या कामना है, क्या मेरे से पूछ दे तो बता दू, मेरे आवे जैसा वो ठेके में रहे नहीं सबका। मैं जो मेरे को आती है वो मैं पूछू, बिल्कुल निष्कपट सहता से बता दूंगा। कुछ पूजा करते ही नहीं, उनके भी तो अपेक्षा ही है। वो कहते हैं वृक्षों को पूजन करे, नमस्कार करे, पीपल को नमस्कार किया, मूर्ति को नमस्कार किया, क्या फायदा? अरे कहीं करता ही नहीं, उसी वो तो ठीक ही है कि खाट पर बैठा नाम लेते संध्या करता है, तू वह तो करते ही नहीं, कैसे ठीक ये करे? किस तरह से एक जगह तो माना पीपल में ही माना भगवान को, तो एक जगह तो माना कम से कम मूर्ति में माना, तो एक जगह तो माना, तू कहीं नहीं मानता, तेरे से ठीक ही है, भगवान को माना है। एक दूसरे प्रश्न, आजकल खेती करते हैं तो ऐसा एक बहम है कि खेती का पाप खेती ही दूर करती है, मतलब अनाज जो बिखरता है, तो यह कहाँ तक सही है? पूरा सही है, पर आप जानवर को मारो वो सही नहीं है। आप से आप आ जाए, कोई ले ले, कोई खा जाए, मर जाए, तो वो ठीक होता है। किस भी विशेष है कृषि को माने जो वेश्य कर्म, वेश्य के लिए, हरेक के लिए नहीं है। हमारे साधु की खेती करे तो पाप ही लगेगा। पहले दवाई में नाम ही कौन है, मेरे को याद है बचपन की बातें। इतना वर्षा आती थी, ऐसा होता टीडी आती, उस समय सब कहते गए जमाना होगा, क्या होता था जमाना, तीन वर्ष आती थी टीडी, मैंने देखा है। अब टीडी को नष्ट कर दिया, आवे कौन तो जमाना ज्यादा हो जाए। एक शेर का बने, क्या भाव है अनाज का, जानवर मारने पर क्या भाव है, 10-12 शेर की कनक, 12 शेर का गेहूं मैंने देखा है, 1 रुपये का 12 शेर गेहूं, ये तो मेरे देखने में आया है। 1.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में पायली का मन भर माठ मैंने देखा है, पैसे की बात है, 1965। प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा उनको, प्रत्यक्ष नहीं, हरेक के बैठे हुए जान को नहीं मरते हुए ही नहीं। तो बोलो क्या ऑपरेशन नहीं करो प्राणी तो मनुष्य बहुत बढ़ जाएंगे, तो कुत्तों का कौन करता है, गधों का कौन करता है, भैंसों को कौन करता है, जंगल में जानवर है, लोमड़ी है, ससला है, इनका ऑपरेशन कौन करता है, चूहों का कौन करता है, बिना सारी बार न्यूज के बढ़ गए चूहे चूहे हो गए, अब अकल गद चढ़े है, कुछ नहीं जानते नहीं। दो ही तो उत्तर दो, ये तो बहुत बढ़ जाएगा, मतलब बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल मनुष्य के अधिकार से बाहर की बात है, ये भगवान की सृष्टि है, उस पर ही रहने दो। कभी महामारी आती है, कभी भूकंप होता है, कभी उल्कापात होता है, कभी अकाल पड़ता है, तो कभी महामारी आती है, ठीक हो जाता है सभी। आप चिंता करते हो, आपका विषय ये नहीं है, मनुष्य का विषय ये नहीं है, अमानुष कर्म है ये, बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है। आप मार तो सकते हो, बंद कर सकते हो, जन्म दे सकते हो क्या, पैदा कर सकते हो क्या, सुलटा तो कर नहीं सकते, उल्टा उल्टा करते हैं, सुलटा करो, मूर्छा आप बना सकते हैं क्लोरोफार्म से, पर ज्यादा आए तो जगा नहीं सकते, उंधा काम कर सकते हो, तो उल्टा मत करो, उंधा था थोड़ा सुलटा करो, भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हो। नारायण नारायण, और पूछो, कोई पूछो बात कैसी भी आप। प्लास्टिक की बात बताऊं, एक सब भाई बहनों को, बहनों खूब ध्यान दे सुने, प्लास्टिक का थैला बाहर मत फेंको, गाय कचरे के साथ खा लेती है, अंत में बैठ जाते हैं और पाचन नहीं होता, प्लास्टिक होता पचता नहीं है, तो वो अंत में मर जाता है, गाय मर जाती है बेचारी। इस वास्ते प्लास्टिक का खेता जहां देखो वहां चूर चूर करके एक प्लाग ठीक देख कर जीव जंतु नहीं है, आग लगा दो, मर जाए, महान हत्या हो रही है। प्लास्टिक के थैले में आप साग रखो और बंद कर दो, दूसरे दिन देखो क्या दशा होती है, साग बिगड़ जाएगा। प्लास्टिक थैला है वो अपने कपड़ा है, पुस्तक है, ऐसी चीजों के लिए काम आ सकता है, साग पत्ती फल उसमें खराब हो जाएगा, तत्काल खाली कर देना चाहिए, ये तो खराब हो जाएगा, मैंने देखा है। सांगरी आई थी देश से, सांगरी काली पड़ गई प्लास्टिक के थैले में, सूख जाओ, सूख गई, वह भी कैसे से, बारिश हवा नहीं मिलती ना। मैंने प्रयोग किया था, बहुत वर्षों की बात है, ये कई कपड़ा रखना पड़े तो एक काम लोड दे ऊपर प्लास्टिक दे दो तो थोड़े से काम चल जाए, थोड़े से काम चल जाए तो दे दे तो पसीना हो जाए भीतर। एक चादर है तो उन्हीं एक चादर ओढ़ ली, ऊपर प्लास्टिक ओढ़ लिया तो पसीना होने जाएगा, तो ठीक है, पर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उसे, हवा नहीं आ सकती, श्वास आप लेना मुश्किल हो जाएगा अगर सदैव ये रखो तो। हमने देखा कि थोड़े में काम चल जाए, क्यों ज्यादा है, एक ओढ़ने का काम रख दे प्लास्टिक का तो ठीक हो जाए, ठीक नहीं होता। जीवनी शक्ति आती नहीं उसको, भीतर में जीव नहीं सकते, फल साग कोई चीज है नष्ट हो जाएगा। आप बंद कर देख लो, दो दिन बंद करके देख लो कैसे दशा है, परीक्षा कर लो। इस वास्ते थेरा थेरा थेरा चूने वाले आदमी ले जाते हैं, बिक जाता है, फिर थैला बन जाता है। रद्दी रद्दी कागज चूक लेते हैं, वे रद्दी कागज ही कागज बनते हैं, उसमें डाल देते हैं, नए कागज बन जाते हैं। देखो समय बदलता है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी वायु चलती है, कभी वर्षा हो जाती है। जैसे समष्टि बदलता है ऐसे शरीर भी बदलता है। सात्विक राजस तामस वृत्तियां होती है, जब सात्विक वृत्ति होती है तो भगवान याद है ठीक होता है, राजसिक तामस नींद आ गई क्या समझोगुण तमोगुण वृत्तियां बदलती रहती है, उस समय ऐसा नहीं होता, पर लगे रहो ठीक हो जाएगा। साधन में लगने पर धीरे धीरे धीरे ठीक होता है, वृत्तियां ठीक होने लगती है। सच्चे हृदय से साधन करने वाले में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, पर स्वतः स्वभाव गुणों का प्रभाव पड़ता है। सत्व रजतम गुण है बदलते रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। सात्विक राजस और तामस इन वृत्तियों की प्रवृत्ति भी भगवान ही करते हैं। हाँ, भगवान करते हैं, प्रकृति करती है, प्रकृति भगवान की प्रेरणा प्रकृति में होती है। तो आपकी वृत्तियों पर असर पड़ेगा, आप लगे रहो तो आपकी विजय हो जाएगी, उनकी पराजय हो जाएगी, अगर लगे रहो तो। गुणातीत हो जाता है मनुष्य, तो ये बात ठीक होने में तो भगवान की कृपा है, पर नाश करने में कृपा नहीं है, ठीक करने में कृपा है। भगवान का बल मिलता है, जैसे राज में कोई कहता है कि हमें 10,000 रुपए राज के खजाने में हम भर्ती करना चाहते हैं, राज को देना चाहते हैं, राज को लिख दिया जाए कि भाई मेरे को भय लगता है बीच में चोर डाकुओं से, मैं 10,000 रुपया जमा करना चाहता हूँ, तो राज्य सहायता मिल जाएगी। कोई कहता है मैं राज के खजाने में चोरी करना चाहता हूँ, मेरे को सिपाही मिल जाए, मदद मिल जाएगी। प्रवृत्ति तो सब भगवान ही, चोरी की प्रवृत्ति भी भगवान ही करेंगे, भगवान नहीं करते हैं, भगवान की सत्ता से भगवान के ज्ञान से होता है, ये तो ठीक, करवाते नहीं है। जैसे सूरज भगवान है तो सूरज भगवान के प्रकाश में ही वेद पढ़ता है, और सूरज भगवान के प्रकाश में शिकारी शिकार करता है, हरण को मारता है तो बिना प्रकाश कैसे मारेगा, पर सूरज प्रेरणा करता है क्या आप जानो मारने की। ऐसे स्वयं भगवान तो समूह सर्वभूतेश में प्रिय ये भजन माम भक्ति मैत्री तेरह प्रियम, समान रीति से है, पृथ्वी समान रूप से है, जल समान रूप से है, वायु समान रूप से है, आकाश समान रूप से है, अग्नि समान रूप से है, समान रूप से सबका उपकार करती है, पर अग्नि को भी दुरुपयोग करे तो ऐसे भगवान की शक्ति का भगवान के ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उल्टा चलता है। अब भगवान सब करते हैं तो तुम गर्भपात क्यों करते हो, तुम परिवार नियोजन क्यों करते हो, तो भगवान को नहीं मानते भी करते हैं। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानते ना कर्मों को मानते, वे तो आज भी संपत्ति वाले है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से जना ने मित्र सुरा न शौचम न सत्यम तेजी असत्यम अप्रतिष्ठ जलता हूँ, 16वें श्लोक बना श्लोक अध्याय ऐसे आज से क्या जाने, प्रवृत्ति न विदुर आसुरा जानते नहीं, इसमें जानते ही नहीं, वो क्या समझे। जिस विषय में आपका प्रवेश नहीं उस विषय में आप क्या निर्णय करोगे, और आज क्या हुआ है, आज जानकार का आदर नहीं है, अनजान का आदर है। काम करते हैं मेरे को मिले आदमी, ऑफिस में काम करते हैं, सब जगह सरकारी जितने महकमे में काम करते हैं उनमें हरिजनों की सीट है खुली, और उनको उतना ही रुपया देना जितना दूसरे को दे उतना ही, अरे काम करना उनको आता नहीं। मेरे उस सज्जन मिले थे, हम कहते हैं तू सीख लो, सीखे क्यों, सीखने पर रुपया मिले, सीखे रुपये मिलता है राज से, विगत में सहायता करते, सहायता करते हैं, महान पतन कर रहे हैं। देश की दशा क्या होगी भगवान जाने। एक जगह किसी ने कह दिया कि हरिजना से भी काम सीखना करना, देखो बैठ जाओ चुप जाओगे, बोलने नहीं दिया। एक सुबह की बात है, नहीं अब भी है जी बोलो, हरिजनों की सहायता करा, अब बालकों की सहायता करा, पढ़ने मत, पढ़ने में बालकों को तकलीफ होती है, इस बार पढ़ना पड़े, बालकों की सहायता करा, सहायता करो मूर्खता करो, सहायता बोलना रहो सफाई। आज की देश करे क्या वो उस बच्चे जानते ही नहीं। हरिजनों को रुपया दे तो पीछे मत दे, उधार मिलना मुश्किल हो गया उनको, और कौन दे तुम राज पीछे मत दो उनको। ये सहायता करी बहुत नुकसान हुआ सहायता में, वो समझते ही नहीं, वे समझते हैं रुपया पीछे देना पड़ा, उन्हें रुपये देना ही नहीं, पीछे देना ही नहीं पड़े। ये सहायता हो गई, काम मत जाना पड़े उनको, काम में लगा देना, पढ़ाई में सीट खाली है उनके लिए, ब्राह्मण नहीं जा सकता, पर काम पड़ा है मैंने देखा है, वो पढ़े नहीं जा सकता, ब्राह्मण वाले के स्वास्थ्य हरिजन जा सकता। ये सहायता नहीं है, ये तो उनका पतन करना है, ये समझ में नहीं आती। मान मिल जाए, आदर मिल जाए, रुपया मिल जाए, बस ये बात है, इनमें उन्नति मानते हैं। और इतना कर्जा हो गया है, हमने जानकार सुना है कि हिंदुस्तान में जितने आदमी हैं, एक एक आदमी में 6000 रुपये पानती आवे, इतना कर्जा है हिंदुस्तान पर। सबसे बढ़िया चीजें उत्पन्न होती है यहाँ। अगर यहाँ की मैं एक बात कहता हूँ, आप कोई विज्ञ और चेष्टा करो तो करो, इसमें जितने फल होते हैं, जितने तरह के अन्न होते हैं, जितने तरह की बूटियां होती है, इनका सदुपयोग किया जाए, तेरी बूटियों का विश्व को निरोग कर सकता है, इतनी ताकत हिंदुस्तान में है, इतनी तरह की बूटियां पैदा होती है। 6 ऋतु होती है यहाँ, वो ठंडी है तो ठंडी ठंडी है, गर्मी है तो गर्मी गर्मी है, सूर्य की सब किरणें यहाँ खूब पड़ती है, इस वास्ते तरह तरह की बूटियां होती है, तरह तरह आदमी होता है, तरह तरह के वृक्ष होते हैं, तरह तरह की स्थिति होती है। तो जड़ी बूटी इतनी विलक्षण होती है, उसको अनुसंधान किया जाए ठीक करे तो। अब विदेश में कंपनी आई है, वे उनका आविष्कार कर रहे, उनको दिए छुट्टी, और वो आविष्कार कर दे तो किसी को नहीं, दर्शन कर दिया गया, हमारा दूसरा कोई नहीं बना सकता, हम ही बनाएंगे ये, जब उनको अधिकार दे दिया, क्या दशा होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्या हुआ। अब ये बात हो रही है, बोलो बताओ कैसे होगी उन्नति, हमारा दीखता नहीं भाई, क्या होना आ रहे भगवान जाने। इसमें आपको शंका हो तो बोलो, आ जाओ शंका कर दिया जाए, आ जाओ। अलग ही बात कह रहे हैं, दूसरे प्रसंग है, बार प्रसंग की नहीं है, एक दूसरी बात बोल रहे हैं कि हम महात्माओं से मिलते हैं तो हम उनसे जय सच्चिदानंद कहते हैं, इसका क्या रहस्य है। सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है, रहस्य है परमात्मा है सच्चिदानंद, तो कहना अच्छा है, कोई शंका की बात नहीं। सत्य में जयते आया है तो सत्यमेव जयते नान ऋतम बोले, ये सार्थक काम हुआ, अब तो सब उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है दुनिया में। अब इस उल्टे की बड़ी भारी कीमत है, भगवान नाम की महिमा चहु जोगी चहु श्रुति नाम प्रभावु कली विशेष नहीं अनुभव। अभी कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, साधन करने का उसका परिवर्तन आज विशेष होता है, तो सत्य की विजय होती ही है, पर सत्य है ही नहीं तो पराजय होगी, असत्य से पराजय होगी। ये तो पूरी सच्ची है, पर सत्य का कोई पालन करे तो, जो काम करने वाले हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं, साधु संत ब्राह्मण जो है, वे भी किस में लगे हैं, प्राय करके सब आदमी किस में लगे हैं, पैसा इकट्ठा करो, मकान बनाओ, इसमें राजदन भोगो, आराम भोगो, इसमें लगे हुए हैं। क्या भाई ये असत्य में लगे हुए सत्य का प्रभाव कैसे पड़े? बोलो शंका करो, सत्य में जाते सत्य विजय होती है, ये कहां का पता नहीं। सत्यमेव जयते जी दादी प्रश्न पड़ी है, सत्यमेव जयते होता है, जयते प्राकृतिक शुद्ध है, कहां का पता नहीं, पता नहीं। आई बात ठीक अनितम ना विजय उठ गई नहीं वो सत्य की होगी। डाकुआ में श्रेष्ठ डाकू होता है वो मालिक होता है, और श्रेष्ठ है किस विषय में? डाका डालने में, साहूकारी में। ऐसे आज सत्य भी है जो बड़ा बन गया, धन कमा लिया, मिनिस्टर बन गया, कोई सा बन गया, वो श्रेष्ठ हो गया। तो डाकू में डाकू श्रेष्ठ साबित होता ही है, क्या नई बात क्या हुई? अपने अपने विषय में श्रेष्ठ है। हमें तो ऐसी बात मालूम दे रही कि अब उद्धार बहुत जल्दी हो सकता है सच्चे हृदय चाहे तो। कलयुग में सब चीजें महंगी हो गई परंतु रुपया सस्ता हो गया, ऐसे सब चीजें महंगी हो गई पर भगवान सस्ता हो गया। भगवान की कृपा कर्म पर आधारित है अथवा कर्म भगवान की कृपा पर आधारित है? भगवान पर आधारित, भगवान पर आधारित है ही नहीं, ये आधारित आप पर है, मनुष्य पर है। कैसे कैसे जैसे आप होम करते जैसे करता है, हाँ तो कर्म प्रधान है, कर्म का फल प्रधान होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ईश्व तस फल चाखा, कर्म के अनुसार फल मिलेगा। इसमें बाधा क्या है बताओ, शंका करो इसमें। भगवान की कृपा कर्म नहीं है, अन्नदाता कृपा कर्म नहीं है, कर्म है ही नहीं। कर्म तो शुभ अशुभ होते, भगवान की कृपा शुभ अशुभ होती है दूर रहेगी। कर्म और पदार्थ तो नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। आप थोड़ी पुस्तक में पढ़ो, तत्व बेचनी है, साधु समझनी है, या पढ़ो, आप पढ़ो जिसके उत्तर बहुत विस्तार से दिया जा सकता है। आप कृपा करो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक उसी टीका पढ़ो। कर्म क्या है, कैसे कर्म है, क्या फल देता है, 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की टीका आप मननपुर पढ़ो और फिर पूछो मेरे को, ठीक ध्यान देर पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो। कर्म क्या करता है, कर्म क्षेत्र में क्या है, आप पढ़ कर देखो फिर शंका करो। इस विषय में आप जानकारी करो भगवान की कृपा क्या है क्या नहीं है, अनजान करो तो क्या पता लगेगा। जानकार हो, निगर उतरो, उसमें गहरे उतर करके समझो, समझ कर फिर विचार करो, बिल्कुल शंका मिट जाएगी, समाधान हो जाएगा, शांति हो जाएगी, हलचल मिट जाएगी। पढ़ करके देखो, आपने गीता पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है? पढ़ा है 12वां श्लोक पढ़ो, 18वां 12वां, बड़ा अच्छा है। 18वां 12वां पढ़ो, कर्मों के विषय में पता लगेगा। आपके पढ़ने से कुछ नई शंकाएं आपकी मिटती है कि नहीं, संदेह मिटते हैं कि नहीं, ये बताओ। कोई समाधान होता है कि नहीं? तो नहीं हो जाएगा, तब ठीक है, तो पढ़ देखो।